suratu hafiri sar wi lañ tuddi aji balé ji bakkar mom yalla mu lañ tuddi sar wi makka la wacce juroom ñett fi la yalla juroom mom itam da fay topato mbiru paspas sar wu macce makk rek munasaba ahlu makka ko xey da ngay wax ne yalla yi bari nak di jaamul dul yalla gelo ci nit ba am tawhid mu ngay jitt ci mom moto sar wacce makka rek day sonné lool tawhid ak digënté xex digënté dëgg ak fenn nañu mënanté ak réer ak jup tambalina ci melo yalla yu rafet yi sel salu tambalé ak ay kémanam yu magga yi mu daldi garal daggé bi nga xamé lay yéféri daggé ci kémané yalla yi té fekk dëgg fegn na té lér way ñuy daggé bu bëgg muur dëgg mu ginaaga muy wax nërmél bi nga xamné gaay wéyé na lañu nërmélo won ci adina waxtaané yeen lén ni palasi alakhira ak seen ak tiiti alakhira di jami taxaw ñu rek la leen ginaaga sawi andi xisab gëm yalla ak bew ka misale ci wote musa ci firawn bokk doon firaw bi wo firaw na bu xey dafa bewon ginaagi sawi garal leen ni kemani xey kemani adina bi la moy monde bi ni ko yalla bindé nati nati bi tabiyan bi di wone ne magga yo yalla te wone ne yalla kenn la mu jeexale nermel bi nga xamne ne nela way yedd yalla yi nermelo ëlëk mu ne bismillahi rrahmani rrahim hamim yi sari tambale ci ay haraf ci la bok nga xamne ay mbot la ci yalla def yu reuy la duggal ci bir haraf yoyu du bat buñuy firi muy bat arab buñuy firi mata bokale jang ba ci boy tambal sa da nga na hamim hal ak mim ha ak mim da ngay wax do le tan ci kitab ndax tan ci lu xamne ñu firi kitab xamne ñu firi baatu allah arab la ha ak mim rek ngay wax ñu bari ne asamu fasirina allah a'lam bi muradihi yalla xam limu ci nam ci hamim borom ku bax ko xamne bi yalla xamal naka asla secret alquran neena haabi habib la min bi muhammad la habibi muhammad tansilu kitabi li moy wacce tere biñu wacce bi ñu lay tuké ci yalla al ansisu ka ansis ka daaji nat ci ngoram bi al alim ka daaji xam ba dara umpu waakiri dan bi moy fi aji bi jekele bakkar wa qabili tawi moy ki aji nangu tuup shadidi hiqab moy ki aji tarmugal ci tawli moy ki borom xewal la ilaha amul ben bur bur bur bur ay jabu ci deug illa huwa lidul mom al masir mu jeet ilay ci mom nga jëm may jaadul de di dagge fi ayati la ci ay yalla yi illa la ci lu may gañu xey ko ru ñu wetti ñom do nga ci dagge wala ya hururka bu mu la nax da xallu bu mu seen ak walbati ko fil bilad ci rew yi yow aji xellu niti adina yi nga xamne dañuy def fuké ka ñew am alal jurul jeex am xewal yu jeex keur yu rafet te gëmuñu yalla wala nax ba wayef ba ngay bëgg yema wayefal sa diine ñoy ñi gëna taxéne ci nit ñi lañu am lepp ku ci daamul yalla xewal gu tuti la bu nar go xey bala yag mu deñ bala yag xewal ga deñ wala bala yag waaje deñ bayiko xewal kattabat wetti wona xamlu ci seen jekk xawmu noy nit ñu xiyal wal ansabi mbolo yakko andando won dal bëgg dal ci kaw yonent bi weddi won ñu ñun ba kaw yonent yeb weddi won ci seen jëk muhammad yitté won ak kullu ummatin xet wu ne bi rasulim ci seen yonent li yaqto ngir ñu jappo wajadalo wet dagge nañu bil batil ci ay tiaxan jël ay tiaxan di ka dagge li yittibu ngir ñu mëna tarxisale bi ci tiaxani al haqq deug mu lañ daan def fa akhastu ma jappaleen ci mbugal wa kayfa kana khabi kaw kef na nakal sama bugal nekki won ci ñom wa kasalika nakal on haqqat ya in kalimatu rabbika sabat borom alal seen ci gañu xey kafaru weddi nañu ngeen setlo ñi doon yonenti liñ fi jitu won ak nit yonenti liñ fi jitu won daal ñu kompolo ci seen yonenti di dagge jeli chaaxal di ka dagge deug ba mu di leen bugal nonu yit na la batta sa borom yaay ci gaay weddi fi mu ne innum naka ñom ashabu nar ñoy gaay safara allatiina gaay nga xam yahmi ñu ngey yanu al arsh arsh moy malaaka yanu arsh wa man hawlu wa laka wur sabbo ñu ngey sabbal yalla bi hamdi rabbi and ak sante seen borom yalla am nañu ko jaamu te bari na lool wa astaghfiru ñu ngey balu nit di li seen ñaar gaay nga xam na aamino gëm ni yalla ndax malaaka du lek du naan du nilaw yalla joxu ko banex waye julli ñi nga xey doomu adama yalla def banex moy lek ka nana ka nilaw am xel ku ci gëm yalla rek malaaka yoy sabbal yalla ñu lay balul yalla rabbana ayo sunu borom wasiyata afag ko le sen lepp lu man doon rahmatan ci yermale wayel man ak ci xam xam mana sa xam sa reer may daj na ñepp sa xam xam daj na ñepp waxtar ñu ngi lay ñaan nga bal di la seen ñel gaay nga xey taago tuup nañu wattabu tañu top sa bi lek saw yoon waxim na nga leen tegal azabal jahim bugal jahim safar rabbana ayo sunu borom wattalum na nga leen bugal jannati adnin adjanay dekk kay allati bang xey waxatum dig nga leen wa man salaha ak nga xamne yiwna min abaam seeni bay na nga leen dugal aljana nang ci bolet seen bay yi nga xey yiw nañu waswajim ak seen jabar yi nga xey yiw nañu autoriyatum seeni dom ak seeni set yi yiw yi nga leen bolet mom innaka naka yaw anta yaw yalla al aziz yaay aji noti sa ngor gi al hakim yaay aji xerenji balen na lu nek rek ko rafetal nga kay tek waxim na nga leen tegal sa yaati ñaawte ay defal ñu def ñaawte dox sa digënté ñoom waman taxi ko xam ya ka fegal yow yalla sa yaati ñaawte ba du ko def yow mi seen kéro ko xat rañ to ya ka yeral wa salika ta lolu ahum al qawt may taxi al azim ba dajri ko do wedd nañu yuna dawna def na len wo yuna dawna bokul ak yuna dawna bu ne yuna do moy ñoy wote gaay wedd na yuna dawna def na len wo ne len la maqtullahi mana mer mi len yalla mer tay mo gëna tar mer mi gën mer fi mu ne na istu'auna jamana bañ len di wo ilal iman jëmele ci gëm yalla ci adina fatakuru gën wet yalla mer won na len xalo ñu wax ne rabbana ayo sunu borom amattana ray nga nu isnatayni ñaar yoon wa ahyaytana dundal nga nu isnatayni ñaar yoon bax tarafna legi nangu nañu bisnu binas bi bakkar ana reconnaître na ne dono togn fa hal min sabil ndax amna aw yon ila khuruj jeem ci genn gena delu wat adina ngir man la jaamu ndax man mu ci li tay lolou du man nek dañu sun borom ray nga nu ñaar yon nga dundal nu ñaar yon ndax bi mu nekagul nit bi ca tambale dafa de moy tuge ci ndox mo dafa de yi dundal ko moy nit am app ba jot mu ray moy ñaari day legi bu de duggé ci toxanté ba nek nit ba bu de nit dundal nañu mu nek ci adina ñu ray tekkalat ko mu dundat moy ñaari dundé ndax mëna no déllu wat ñu déllu wat dootul am ndax ñu mëna jaamu yalla motax ñu ka ray nga nu ñaar yoon dundal nu ñaar yoon ndax amna nu yoon mu nu déllu wat pour dundat ci adina ndax nu mëna jaamu zalikum lolu bi annu ci nako lon luy mbir naka limbir isa do yande wayefna allah yalla wax do mom dong ñi len dedet man la nek buñu ma san ñi wo yalla rek ne yalla kenn la ka fa ngeen wet way isrik buñu bokale bi ak yalla nak ku ñu ngeen gem lolu ngeen ba ado won kon hukmu atta bi tay lillahi ñena yalla al alil kabir ki aji mag kawé de mag moko mom wala si moy ki nga xayuriko mo len won ayati ay keemanam oyna si lu moy wacceet lakum yeleen min sama ci asaman ci sanu am ndox mu ngeen wursago o ma yata zakru de di waru illa man yunibul moy kuy jellu ci boromam fatuhu jamulen allah yalla muhlisin bil mu ngeen di aji sallallahu nyal ko adina jamuga walaw kare donte nakhari won nakay al kafiru yefari donte neexul won yefari nek na ci jamu yalla ya moy rafi'u darajati moy aji yekati ku ci daraja mom yalla moy aji yekati ku ci mbir moy ki yekati ku ci mbir ki maggi mbir zul afi moy borom arsh yul khay moy sanni ar-ruha wahyu min amri ci digalam allah min saw ci ko soppi ni bari ci jamam yalla ay sandi ko wax yu ci ko sopp ci jamam li ñu sira ngir koka nekk ab yonente di waara yawma talaq ci bisa dajja ba yawma talaq mo jitu yawma talaq yawma talaq bita mo jitu may dajje bu ñu noppé nak yawma talaq bis bi to dal di ñew ñepp te xaliko kene ko ne dem ko ma dem dekk yawma moy bis mo ngi xefu mom bu ñom baris duna way feñ lañu dañ na fangaral dara du len yir la yaqadu nabu allah ci yalla min ci ñom sayun dara ci ndan da koy koy lañu ne ñepp ni wéret ci ndénel gog ñepp nek ci place bo xane bi benn ki ray defal borom bi ne len liman al mulku ngor gi al yawma tay liman ko ko mom al mulku ngor gi al yawma tay liman kan moko mom mani lillahi mo tontu bopum ni lillahi ñen yalla al wahid ki di kenn al khahar ki di nota kon di not ñepp ñi doon wote nguur ak ñi doon magga magalok ñepp fay tew muy tay ko mom indatul ya malik yo bof bi bobbi nangam muy le tay ko kuy bur tay woni na sang ko ne bëgg fa mucc muy le al mulku lillahi al wahid al khahar yalla mom nguur al yawma tay nak fi sa dem na len fay def na fay kulu nafsin bakin bu ne bi ma ka sabal lamu defoon la zulma al yawma tay toñ du am inna la sari'u li hisab yalla ko gaaw rek la ko gaaw rek la mu rek lu gaaw gaaw wa ansiruhum nagalil khuf yawma la sitati moy al-akhirah bis la bu raklu al-azifatu pour le bok ci tur yawmal qiyam dafa bari ay tur bu deñu ko azifa do ngel jigen bu mu jigen ndax soretu watam te yawmal azifa bis ba nga xamé al-qulub khol yalla dal hanajir fitte de lañu genn ba tollu ci putti fitte dañu bëgg genn ba ay ga ci putti ku saxet kadimina bir muñuy won njaxare ak geccu mali zalime de di way togn ñeel way togn min hamimin ci ben xarit wala shafi'un tagne jenn aji tinu yu taaw buñ koy top ci mom doom ben xarit bu ñew di malika doom koy tin ya'lamu khamna mom yalla kha'inatul a'yun wurujubati ci xay ci bati rekal defé sey bata tax muy def way bu la gisul lay def lu ko neex yalla xam na wurujubati wama tuqfi sudur ak li denni lakh li ne ci xol yalla xam na wallahu yalla yaqdi moy atti bil haqqi ci deug wallati dañ nga xamne yad'una ñu ngay jaam mi do ni bayiga fa la yax do ñoon di doñu duñu atté bi sey dara ñoon duñu am atté buñu atté yi xërem yi ñu doon jamm duñu atté tay ma sey xam dara tay duñu atté inala yas inala naka yal ko mom sami moy aji degg je lepp lu nit wax al basir moy aji gis lepp lu nit def awalam yasiru ndax dañu doxul fil ard ci suuf ci dañu tukki wul fil ard fayanturo ñu xol kayfa kana naka la nekkon akhiratul lisina mu ju gañu xey kanu nekkon ñu mi xam ci jitu won leen ci adina kanu nekkon nañu hum ñom ashadda ño gënon na tar minhum ci ñom quwwatan dole ñi leen fi jitu won leen eppon dole wa asaran fil ard ñu leen fi gënon ne eppeet li fi jeexital bay ci suuf ci fa akhasum te jappana leen allah yalla bi sunu bi ci gir seeni bakkar wa ma kana lahum min allah wa ma kan te nekkul lahum ñe leen wa min waqin ku leen tegal min la ci yalla ku leen tegu ci yalla amul dalika bi anum ci nako ñum kanet nekkon na taatim doon leen dikal rasulum seen yonente bil bayinat ci ay lay leer nañ leen seen yonente andi loon fakk fa ñu weddi yonente yak seen lay fa akhasum ba jappane leen allah yalla innahu nakamu yalla khawiyun ko am dole la shadin ikhab ko tarmugal